دی. یاد رکھ لو حقیقت المتعا اور حقیقت الزنا میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. نکاح میں بھی گواہوں کی ضرورت نہیں کہ ہے تو نکاح میں ماشاءاللہ زنا میں بھی نکاحوں گواہ کی ضرورت نہیں, متا میں بھی گواہ نہیں, زنا کی صورت میں بھی نسب زانی کا ثابت نہیں ہوگا, متا کی صورت میں بھی نسب اس متا کرنے والے فقیر کا ثابت نہیں ہوگا. دو نمبر تین, زنا کے لیے زانی پر طلاق نہیں, متا کرنے والے پر بھی طلاق نہیں, متا کے بعد وہ خود بخود پھارے گئے. کتنے ہو گئے؟ تین. نمبر چار, مدنیہ زانی کی وارث نہیں, جس عورت کے ساتھ زنا ہوگا وہ زانی کی وارث نہیں اور زانی اس عورت کا وارث نہیں. متا میں بھی چاہیے کہ وہ متا والی فقیر نہیں, متے والے فقیر کی وارث نہیں اور وہ فقیر فقیرنی کا وارث نہیں. نمبر پانچ, زنا میں عدت نہیں, زنا زنا سے بزانی زنا کر کے اس کے بعد عورت جب جائے آگے جا سکتی ہے, اس کے لیے کوئی عدت نہیں اور متا والی عورت کی بھی کوئی عدت نہیں. کتنی وجوہ اشتراک آ گئی؟ یہ پانچ وجہ سے زنا اور متا ایک چیز ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر مرد بیوی کہیں اکٹھے ہو گئے چپ کر کے بدکاری پہ شروع ہو گئے تو زنا ہے, اور اگر اتنا کہا کہ آتا متا ہو بے کے یا آتا متا ہو بے کا بس یہ لفظ کہہ دیا تو وہ ثواب ہے. صرف اتنا فرق ہے, باقی کوئی چیز نہیں. بے قضا کوئی بھی رکھ دے, نہ بھی رکھے کوئی نہیں, بس اتنا کہہ دے کہ آتا متا ہو, اتنا کہہ کر شروع کرے تو یہ بہت بڑا ثواب ہے, اور اگر یہ کہہ کر نہ شروع کرے تو زنا ہے. فرق ہے صرف لفظوں کا, باقی کوئی یعنی فرق لفظی ہے, حقیقت کوئی فرق نہیں. اس لیے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ زنا کہو یا متا کہو چیز ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور وجوہ اشتراک کتنی بتائیں گے؟ پانچ. ان پانچ وجہ سے زنا اور متا ایک ہے, اور ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی متے کی پیداوار الفرق بیان کرے بین الزنا والمتا. زنا اور متا کے درمیان فرق کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ چند لفظ ہیں, اور لفظ بھی کہ آتا متا ہو, نہ گواہ ہیں نہ کوئی اور نکاح والے احکام ہیں. اس کے خلاف نکاح دیتے, نکاح میں گواہ ہیں, حجاب قبول ہے, اور نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ وراثت ہے. نکاح اگر ہوا, خامن بیوی ہے ایک دوسرے کے وارث ہیں, اولاد کا نسب ثابت ہے. او بزرگوں, اولاد کا نسب ثابت ہے. اگر خامن طلاق دے تب عورت آزاد ہوگی. طلاق کے نکاح کے بعد متا میں طلاق بھی دو ہی ہے, اور اس کے بعد عدت ہے, اپنی عدت پوری کر کے آگے نکاح کرے گی. متے والی فقیر بھی چاہے گھنٹے میں چھ دفعہ بھی متا کرا لے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں, اور وہ اس کی اپنی مرضی ہے. تو اب ہمارا سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے تنقید میں کہ فرق کیا ہوگا زنا اور متا کا. ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں. او بزرگوں, ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں. متے کا نام زنا ہے, زنا کا نام متا ہے, ایک ہی چیز ہے, بس کوئی فرق نہیں. تو اگر متا جائز ہو تو الزانی حد زنا وہ کدھر گئی؟ تو فرق ہی کوئی نہیں, اور کوئی چیز آج تک فرق ثابت کر بھی نہیں سکا اور قیامت تک فرق ثابت کر بھی نہیں سکتا زنا اور متے میں. تو اگر مدعا جائز قرار دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زنا جائز ہے. اتنے آپ کو سمجھ بھی آئی ہے؟ کتے کا جواب کیا ہوگا؟ زنا کا. زنا بے غیرتی ہے یا عزت والا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑی بے غیرتی زنا ہے. اس لیے ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدعا ایک منٹ کے لیے بھی اسلام میں جائز نہیں رہا. سمجھو, ایک منٹ کے لیے بھی اسلام میں جائز نہیں رہا, کیونکہ بے غیرتی ہے اور اسلام غیرت والا مذہب ہے. اب مسئلہ آئے گا ایک منٹ کے لیے نہیں جہاں سے بند کر کے, بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے, ایک منٹ کے لیے نہیں رہا. او خیبر میں حرمت کا اعلان ہوا, پھر اجازت ہو گئی, پھر مکہ فتح مکہ میں حرمت کا اعلان ہوا, اور پھر حنین میں اور مختلف مقامات پہ حرمت کا اعلان ہوتا رہا, کبھی جائز رہا کبھی نہیں, ابتدا اسلام میں جائز بعد میں نہیں. اب ذرا سمجھنا ہے, یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں جو بھری پڑی ہیں کہ فلانے مقام پہ بھی متا تھا, فلانے پہ بھی تھا, فلانے پہ بھی تھا. اشاعت التوحید والوں کو جواب دینا آسان ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سب از قبیلہ افکار احاد ہے. سمجھو سمجھو. اور ہمارے پاس یہ قرآن پاک کی نص کٹی ہے. ہم یہ بتائیں گے مکی دور میں بھی ایسی آیات ہیں جو بتا کی حرمت پہ دلالت کرتی ہیں, مکی دور میں بھی ایسی آیات ہیں جو حرمت بتا پر دال ہے. قرآن پاک نے مطلقاً اس چیز کو حرام قرار دیا. اب بخاری مسلم کی کوئی روایت آ بھی جائے, روایت کا تعویل کریں گے, قرآن کو نہیں کریں گے. قرآن اپنے مقام پہ رہے گا. اب ان روایتوں کی تعویل کیا ہے, اس کا مطلب صحیح یہ ہے کہ وہ نکاح موقت ہے, اس کو مجازن رکے موقت نکاح. موقت نکاح کا مطلب کہ ایک آدمی اسلام آباد میں رہ رہا ہے, گھر اس کا کراچی میں ہے, جہاں وہ باقاعدہ نکاح کر لے, باقاعدہ نکاح, اور وہ نکاح جو ہے اس میں کوئی دوسری باتیں شرطیں بھی نہ ہوں, پورا نکاح ازدواج. لیکن اگر وہ اسلام آباد چھوڑ کے جا رہا ہے تو بیوی کو طلاق دے کے چلا جائے. یہ نکاح موقت, یہ پہلے اسلام میں جائز تھا, بعد میں اس کی بھی گنجائش نہیں رہی, کیونکہ یہ بھی بے وفائی اور مقصد نکاح کے خلاف ہے. جو مقاصد نکاح کے ہیں, قید میں لانا, افزائے سے نسل وغیرہ, اس کے خلاف ہے. جہاں پر بھی جواز متا کی روایات ہیں, اس سے مراد یہ متا اہل شیعہ والا نہیں, یہ متا تو نری زنا ہے. وہ متا سے مراد کیا ہے؟ نکاح موقت, نکاح موقت. وہ متا اسلام میں جائز نہیں رہا کبھی بھی. ہمارے حضرت کی تحقیق یہی ہے, اور اللہ کے فضل سے علمی دنیا میں اس سے زیادہ مضبوط کبھی دلائل کسی کے پاس نہیں. ہم حضرت صاحب کی کسی تحقیق پہ ہیں, اور اندھے ہو کر نہیں, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. حضرت نے جو بات کی بات ہوئی ہے, ادھر ادھر ہم نے بھی بڑے ہاتھ پاؤں مارے کہ کوئی اور راستہ نکالے, لیکن سوال یہ ہے یہ آیت مکی ہے, اور اگر مدعا جائز ہے مدینہ میں بھی, خیبر میں بھی, فتح مکہ میں, جو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فمن ابتغى وراء ذلك, کوئی مسئلہ نہیں بنتا. اور دوسرے حضرات بھی نہیں ایتوں سے استدلال کرتے ہیں, اور بھی آیات ہیں. دوسری آیت وہ آ رہی ہے, فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا, چاہیے کہ تکلے رامن, جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, اپنے آپ کو رو کے رکھیں, عفیف رہیں, نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. یہ آیت کدھر ہے؟ 18واں پارہ. ہاں, آیت نمبر 33 صفحہ میں اللہ فرماتے ہیں, وہ لوگ تھامے رکھیں اپنے آپ کو جو نکاح نہیں پاتے, لا یجدون نکاحا, نکاح کی طاقت نہیں رکھتے حتیٰ کہ اللہ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے. اب اگر مدعا جائز ہوتا تو اس استفاق کا تو مطلب ہی کوئی نہیں. پھر تو ہے کہ مدعا تو ایک جو کی مٹھی پر بھی ہو جاتا ہے. اب بزرگوں یہاں پر کیوں فرما دیا کہ وہ اپنے آپ کو تھامے رکھیں جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. یہ آج بھی نت ہے اس کے بارے میں تھامنے اور پاک سامان رکھنے کے. مطلب کیا ہوا کہ مدے والی بے غیرتی درمیان میں نہیں. اگر مدے والی بے غیرتی ہوتی اس کا بھی جہاں ذکر ہوتا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو مدے کی گنجائش ہے. لیکن مدے پر جہاں پر استفاق کو ترجیح دی ہے اس بات کی دلیل ہے. اسی طرح سورہ نساء رکوع نمبر 5 ملم یستطع منکم قولا ہاں جو بھی تم میں سے طاقت نہیں رکھتا. جلدی ذرا ٹائم نہیں ہے یہ آ گیا منکم قولا انجن کیا تو فرمایا اگر تم میں طاقت نہیں وہ صنعت مومنات سے شادی کی تو پھر لونڈیوں سے کر لو. لونڈیوں سے کر لو لیکن کرنا پہلے کون ہے وہ صنعت ہے. اگر وہ نہیں طاقت تو پھر کہیں لونڈیاں. لونڈیوں سے کر لو تو اب لونڈی سے نبھانا تو اور بھی مشکل ہے. اور یہ موسنات بھی وہ یہاں پر کیوں نہیں فرمایا پھر مدعا کر لو کیونکہ اس کا بڑا ثواب ہے مدعے کا. ان کے ہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہاں پر بھی پابند کیا کوئی یا موسنات ہرائے ہوں یا کیا ہوں لونڈیاں من ابتغى وراء ذلك. یہ آیت اسی کے ساتھ مضمون ایک ہے. یہ تینوں آیات بتا رہی ہیں کہ مدعا کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یہ ہاں بھائی اب ذرا سنو اچھا جی تھوڑے سے فضائل بھی سن لو مدعا شریف کے. کیا جی ہاں یہ تو تھا سب سے مسئلہ کی بات. اصل یہاں پر یہ کہتا ہے کہ شیعہ کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقی. من لا یحضرہ الفقی اس کا صفحہ نمبر 295 ہے اور جلد 3 ہے. واقعہ معراج بیان کر رہا ہے قال ابو جعفر. ابو جعفر بزرگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے جبریل ملا اور فقال یا محمد. جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول انی قد غفرت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بخش دیا ہے پہلے کا للمتمتعین من امت کا من النساء جو عورتوں کا ساتھ مدعا کرنے والے سانڈ ہیں ان کو میں نے معاف کر دیا ہے. انی قد غفرت اور بات بھی بڑی تسمیہ ہے. وہ جو متمتعین من النساء ہیں اللہ نے فرمایا معراج والی رات کہ میں نے اس سے معاف کر دیا. یہ اللہ یاذر الفقی صفحہ 297 اس پر. اور یہی بزرگ کہتے ہیں کہ لیسا منا من لم یتمتع جس نے مدعا نہ کیا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہمارا نہیں. یہ اور کہتے ہیں یہ کتاب تفسیر صافی ہے صفحہ 347 ہے جلد اول اور ملا یاذر الفقی یہ صفحہ 291 جلد 3 ہے. اور ان کی تفسیر ہے منہج الصادقین اس کی عبارت ہے من تمتع مرتن درجته کدرجۃ الحسین جس نے ایک مرتبہ مدعا کیا درجته کدرجۃ الحسین اس کا مرتبہ حضرت حسین کے برابر ہے. ایک دفعہ جس نے مدعا کیا اس کا درجہ حضرت حسین کے برابر. نعوذ باللہ. ومن تمتع مرتین اور جس سانڈ نے دو مرتبہ مدعا کیا درجته کدرجۃ الحسن اس کا مقام حضرت حسن جیسا ہے. ومن تمتع ثلاث مرات اور جس نے تین مرتبہ متا کیا دراجته کا دراجت علی وہ حضرت علی جتنا شان والا ہے ومن تمتع اربع مرات اور جس نے چار دفعہ متا کیا دراجته کا دراجتی اس کا درجہ میرے درجے کے برابر ہے چار دفعہ متا کرے تو نبی پاک کی شان کے برابر شان ملتا ہے یہ منہج الصادقین صفحہ اس کا 481 اور جلد نمبر 2 یہ شان ہے متا کی اور شکر ہے پانچ مرتبہ کے حوالے میں نہیں لکھا جو پانچ مرتبہ متا کرے تو کہتا اس کا مقام اللہ کے برابر ہے تو یہ نہیں چار دفعہ پہ رک گیا ہے آگے منہج الصادقین میں ہے من خرج من الدنیا جو دنیا سے چلا گیا ولم یتمتع اور متا نہیں کیا جا یوم القیامت وہو اجزا وہ قیامت کے دن آئے گا اور وہ اجزا ہوگا اس کا ناز کٹا ہوا ہوگا قیامت کے دن اس کا ناز کٹ جائے گا جس آدمی نے متا نہ کیا یہ فضائل اعمال ہے نبی من خرج من الدنیا جو دنیا سے نکل گیا فلام یتا متا جا یوم القیامت وہو اجزا یہ بنا کپا 481 جن دو اور ہے بنا جو صادقین اس میں اردو عبارت ہے کہتا ہے فرمایا جس نے عمر میں صرف ایک مرتبہ متا کیا وہ جنتی ہوگا اور جس وقت متا کرنے والا مرد اور متا کرنے والی فقیر بھی وہاں مل بیٹھتے ہیں تو ان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے اور ان کی حفاظت مجلس کے درخواست ہونے تک کرتا رہتا ہے اگر وہ دونوں بام گفتگو کرتے ہیں تو ان کی باتیں ذکر و تسبیح شمار ہوتی ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو ان کے تمام ان کی انگلیوں سے ان کے تمام گناہ ان کی انگلیوں سے نکل جاتے ہیں اور جب دونوں بوسہ بازی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر ایک بوسہ کے عوض ایک حج اور عمرہ کا ثواب عطا کرتا ہے پھر جب یہ خلوت بتی کرتے ہیں تو ہر لذت اور شہوت کے بدلہ میں پہاڑ جیسی بلند و بالا نیکی ان کے نام اعمال میں درج ہوتی ہے یہ ہے منہج الصادقین اردو اس کا صفحہ 481 اور جلد 2 ایسے ایسے بھی فضائل اعمال ہیں جی بزرگو ہاں بھائی آگے کہتے ہیں حضور نے فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا اے اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب متا کرنے والا مرد اور متا کرانے والی عورت متا سے فارغ ہو کر اٹھتے ہیں نہانے میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میں ان کا پروردگار ہوں اور متا میرے پیغمبر پر میری سنت ہے تو میں اپنے مقرر فرشتوں کو کہتا ہوں اے فرشتوں میرے ان دو بندوں کی طرف دیکھو جو متا کر کے اٹھے ہیں اور غسل کرنے میں مشغول ہیں اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ میں ان کا پروردگار ہوں تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے اور ان کے جسم ابھی آگے فضائل سنو اور ان کے جسم کے کسی بال سے جب پانی گزرتا ہے تو میں اس ایک بال کے عوض 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں 10 برائیاں ختم کر دیتا ہوں اور 10 درجے بلند کرتا ہوں یہ سن کر حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں لیکن ارشاد فرمائے جس نے متا کے لیے جس و جوش کی اس کی جزا کیا ہے فرمایا اس کو ان دونوں کے مجموعے کے برابر ثواب ملے گا دلہ ہو گیا دلال جو درمیان میں سلح ہے ان کا ملاپ کرانے والا تو اس کو دونوں کا ثواب ملے گا اور فقیرنی کی مشقت کا بھی اور فقیر کی مشقت کا دونوں کے ثواب کا جامع یہ سلح ہوگا ان کو اکٹھا کرنے والا یہ ہے مذہب ایسے ہمیں مسلمان کہو اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں یہ فضائل اعمال سنا سنا کر یہ بھی تو فضائل اعمال ہے نا عمل ہے مکہ اور جب ایک آدمی شیعہ کہنے والا ایسے اعمال سنتا ہے تو ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا کرتے ہیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ ہوتا ہو رہا ہے. اور یہ بھی خمینی دجال نے بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اور باقر مجلسی نے باقر نے کہ شادی شدہ عورت سے بھی مدعا ہو سکتے ہیں اس کی خامن کی بہتر ہے اجازت لی جائے, اگر بغیر اجازت کے مدعا کیا تو مکروہ ہوگا, صرف مکروہ ہوگا اور اجازت لینا بہتر ہے. تو ہم ایسے گندے مذہب پہ لعنت کرتے ہیں. یہ مدعا جیسی بے غیرتی اسلام میں کبھی جائز نہیں رہی, پہلے دن سے لے کے آج تک قرآن پاک کی یہ آیت اور دوسری آیات مطلب یہی ہے فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.